وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. سورة سبا پدوے محصہ کی بیان دلس امور دینا مخ کی بیان دنہ امور شویو دل سم خبر پا حقیقت کی شروع وا او پدی کی اللہ پدی اخر دا سورت کی سلور واړه مقاصد را جمع کړو چې کوم په ابتدا د صورت کې څنګه دا صورت په اوله حصہ کې دوا باب او په اول باب کې دا سلور مقاصد دا الله وحدانیت قالو سبحانك انت ولینا من دونه دا الله وحدانیت اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قل انما اعذكم بواحده اثبات قیامت تکسنگ چ مخ کی تیر شوف الیوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا الله وينن دار ورځ قیامت وسرنا فی شفاعت قهرین ده واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ده صداقت قران سلور والا مضامین پر آخر کی پلسم خبر کی بیا راجا مکلو مشرکین انکار کو یو دا اللہ دا کتاب نا دویم دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ پا غیبان رد کی چگو رتا سر دے کتاب نمخ کبل کتابو کبل کتابی نو بیا بستا سو خبر زیو نسی اگر کتاب کی بسر آگی لی کا نا اغه بر دې مخالفي تاسو چې سکوي نو هغه په دې کتاب کې تاسو حجت برابر شو دویم د دې پیغمبر نه تاسو انکار کوي کنه نو د دې پیغمبر نه مخکې په تاسو کې څوک راغلی دی که مخکنی پیغمبر سوکی په تاسو عربو کې قریش او خاندان بنی هاشم کې چې تاسو کې او تیر شوی په تاریخ کې بیا بم ستاسو حجت او دلیل برابری ولی تاسو بانه با پوری چه مونگه پیغمبر تیر شوی ده مخی اغا خدا خبری نکی اغا خدا خبری نکولی دا اغا دا کتابو یا اغا دا اللہ را طرف نرسولو نبیو اللہ وی دا دوار خبری تاسو سر نشتا نو چی نشتا نو ذهنی خبر دادا دا ذهنی حجت تی پا تاسو بانده دا وما آتیناهم من کتب پدی باندې رد دے چې تاسو څنګه انکار کوي پوری تاسو رب کتاب شتاسو الله وینا او ندی ورکړی مونږه دیتا من کتب ندی ورکړی مونږه دیتا س کتابونه یا درسونه چې دی لولی غیلرا لوسته به غیلرا یا لولی غیلرا نو اگر دی د پاره دلیل دی چې پاغي کې خدا مسله نشته راته چې کومه کوي کتابونه ستا د کتاب خلاف دي الله وی دام نشته څنګه کتاب خلاف دي د دې کتاب رد پس سره کېته دویم و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر او نه دی لېګلی مونږه دي تا مخکې ستا نه پیغمبر ایسو ګیرون کې من نذیر ایسو ګیرون کې خصوصا دې قوم کې ایسے ہو چاپے را اطراف کی دنیا میں بھی لی گلی شروع ہو خاص کر دی مکی والا ہوتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی حصہ کم نورا غلی. لہذا مخ کی خطاو ستا پیغمبرم نشتا چی تاسو وای چی دا غدن دین داو او دے دا غی مخالفت کی نا نن کتاب شتا او نا پیغمبر شتا نو تاسو لندی پکار چی دے قرآن او دے پیغمبر خلافو کے نمخ کنو حالو گورا وکذب الذین من قبلهم دروغ جن کڑی وغا کسانو چی مخکر دینو نا یو نو دنوح علیہ السلام و سلام دا زمانین والی عیسیٰ علیہ السلام و سلام پولی یو لک و سلیر اشدر دا یو قول مطابق یا دو لک و سلیر اشدر دا دویم قول مطابق سور انبیاء را غلیو اللہوی دا طول دی دروغ جن کڑیو کار دلیل موجود دے اغی سرمال و دولت و دا اغی عمر سیوا و دا اغی طاقت سیوا و هر سی سیوا و اللہ پیغمبر توی دیتا ہوا ہے چی تاسو لگ اندازہ واخلے پا دنیا کی دا غی نسوک پاتی شو او دا غولی حلاک شو تبا شو زکا دا کم کار چی تاسو کوئنو دا غی ہو دا کم عمل چی تاسو کوئنو دا غی ہو نا غی تبا شوی دی تاسو ببچ ہے اغی سر طاقت تاسو نسیوا و تاسو سر کم دے وکذب الذین من قبلهم در او جن کڑی وغا کسانو چی مخکر دینو انبیاء وما بلغوا معشار ما آتيناهم او ندی رسید لی داما کی والا معشار ما آتيناهم لسمی سے دا ہاں غصتا چی منگا ورکڑی وغیتا قوم نوح تاو یا عادیانو تاو سمودیانو تا چی کم مال منگ ورکڑو کم قوت منگ ورکڑو کم بادشاہی منگا ورکڑو کم مال و دولت و تا منگا ورکڑو کم صحتم و تا ورکڑو اللہ وی دا مکی والا دا غیل سمی سی تلا ندی رسید دی معشار سشے دے یو معشار دے او یو عشیر دے نیو عشر دے سو خوی چی معشار او عشر عشیر الفاظ جدا جدا دی خوشی یو دے مطلب دا دین اللہ سم حصہ لسم برہا او باز لغت والا جدا کړی دی لکه امام ماوردی خپل تفسیر کې لغون ته وضاحت کړی دی هغه وی دا معشار په حقیقت کې عشر دی د عشیر او دا عشیر عشر دی د عشر نو معشار لسم ایسا د سو د عشیر او عشیر څه شی دی هغه لسم ایسا د عشر نو امام ماوردی وی د دینه زر جزء جوړ شو زر جزء ته نه جوړ شو نو الله وی وما بلغوا معشار ما آتیناهم دا مکی والا دا هغه په خوانو د چې ما کم طاقت ورکړو کم مال مې ورکړو کم صحت مې ورکړم کم عمر مې ورکړو کم سلطنت مې ورکړو دا هغې لسمې لسمې لسمې حصې ته یعنی دا هغې زرمې حصې ته هم نه دي رسېدلي دا مبالغه ده مطلب دار چې هغه په طاقت کې سیوا وو نو ځکه سیوا وو چې مخ یو واقعا مو ذکر کړی وه حمالقه راغلي وو په یو ملک باندې دې پله بني اسرائیل و هغې یارېدا سې نوم یې اورېدلی وو یو مونږ ځو جهاد له نو د حمالقه و دې کلي ته هغې لاړو وي ور به شو اندازه به والو نو په باغ کې ګرځېده نو هغه باغ واله راغی چې وی کاته نو داسې واړه واړه انسانانو ګرځېده نو بس پنځه شپږ کسانو زر زر راونی ولو په لستونی کې واچول لکه سړی چې وړې وړې مګ یو نشي په لستونی کې ونی ولو ځان سره وړو د بادشاه مخ کې راسي لستونی داسې کونو پنځه شپږ کسان ته پریواز وما بلغو معشار ما آتینهم دا خو ته ډېر نږدې وو لکه بني اسرائیل کله تیر شوي دي نو مکې والا خو بیا ډېر وروسته رالو وی لس ګزه موسی وو لس ګزه امسا وو لس ګزه ټوپ وو نو څوره د کافرو پانډای ته دې ډیټه ته ایلو رسید نو را پری وته نو ډیر زمانہ په دریا نیل باندې هغه پولو بیا اوس به وین و ما بلغو معشار ما آتینا هم آدم علیه الصلاه والسلام شپې ته غږو او دا هغه په اولاد کې داسې سګنی دی پیدا شوی چې داغه نسی واو خو د شپې ته غږو ته وګوره او یا سلویختو پنځوسو غږو ته وګوره او وسنو ته وګوره هغه شپږ فوټه یا پنځه فوټه مکی والا گڑیر زیاد تور دین سوال لسا وکال مخیون آغی دیڑو وہ پوٹو آتا پوٹا دی نیو طرف تا پوٹونا بل طرف تا گزونا دا چر تا برابری گی زکا اللہ ہوئی ما بلغو میشار ما آتینا نغیس چل کرو فکذبو رسولی اغی درو جن کرو زما پیغمبران کذبو جمع دا او رسولیم جمع دا یوی نو منلی دے ٹول دروغ جن کلو زما ٹول پیغمبرانو فکیفا کان نکیر نسترنگی و زما عذاب خومنوه گورا آدیانو گورا سمودیانو گورا او دا سدنور حال گورا قلو آدیتا انما عیدکم بواحدا اس بات تا رسالت تے بیشک از وعد و نصیحت کم تاسو تا پا یوی خبری باندے آگا یو خبر اصلا دا انصر تفسیر دید آگی ان تقومو اغدا چودرے گئے للہ او خاص دا اللہ دا پارا مسنا و فرادا خودرے گئے خاص دا اللہ دا پارا مسنا و فرادا دو دو او یو یو وحدانا و مجتمعینا یو مانا دادا یوازی او یا پا جمع بانی خودرے گئے دا دی خبر اعلان ہو کے خودرے گئے دا دی پیغمبر مرگرتیا ہو کے کم خلق چپ دبان الزامات او تہمت لگی نو دا الزام او تہمت ختم کے نہ یو حق خبر دا حق آواز کے یواز ادرے گئے وہ جمع ادرے گئے ان تقوم للہ مثنا و فرادا یو مانا دادا او دو مدادا چ ادرے گئے خاص دا اللہ دا پارا مثنا و فرادا دو دو یعنی دا مو ہے چ اس ما تگرانا شو زکہ چ وعدہ میو کو نو واده سره ضرورت سیوا شو الله وی کته دوی او کته یوی واده دې کړی دی او کو واده دې نه دې کړی ودریگا د الله ر دین چغه وها میدان ته روزه د الله ر توحید خبرو کا د پیغمبر د رسالت خبرو کا دې تم ګورا کور ولم نه ځان سره مرګری کا ان تقوم لله مثنا و فرادا درې معنا دادا بے شک زواد و نصیحت کم تاسو تا بے واحدتن پا یو خبر پا یو خوبی خصلتن واحدتن پا یو خوی سر پا یو خوبی سر ان تقومو للہ شودرے گئے دا اللہ دا پارا مسنا و فرادا دو دو او یو یو سمطلب فرادا دے خورو سکر دے خدا مخ کے دے یو پخپل او درے گا تو ہاں مفکرن فی نفسی پخپل لکی سو چکا فکرو کا او مسنا دو بلم دزان سر مرگر کاغا نا مشورہ والا تو پا خپل یوازی نو یوازی دان سر سو چوک خپل گریبان کی اگورا خو پای سالو کا تو دی پیغمبر پا بارکی یا دا بل نا مشورہ والا دان سر بل مرگر کا نا غبا دل مشورہ در کی نو دوالا و تا یو شے سلورم بے شک ازو وایا پیغمبرا بے شک ازو وعد و نصیحت کم تاسو تاب واحدتن پیو نصیحت پیو خو بہترا ان تقومو للہ چودرے گے دا اللہ دا پارا مثنا دعا و فرادا او یوازی انسان چیوی پشپکی نو دا یوازی سرے سکنی یو اللہ وینی بل سکنی وینی او چی کل اروز دا نو دا سر دنیا خلق مرگر دے نو مطلب سرے دروز اموایا او د شپې مو آیا د سلور معنی کې مفسرین ثم تتفکروا بیا سوچوکې ځان سره ما به صاحبکم من جننه چې نشته تاسو په دې مرګری باندې سلیوان توب تاسو په فتوې له ګولې چې دا مجنون دی د باندې پیریان ناغلی دي خو به شي خیر د انتظار وته وکې الله وینا سوچوکې ځان سره یوازې او دو دوا د شپې او دروازې وحدانا و مجتمعینا او بیا دا سوچو کہ چې ما وی صاحب کوم من جننا نو چې لیوانه نه ده نو سده ان هو الا نذير لكم نه ده دا مگر يرون کې تاسو د پاره بینه ده عذاب شدید دیو سخ عذاب نه مخ کې يرون کې تاسو د پاره بینه ده عذاب شدید مخ کې دا عذاب سخ نه هغه عذاب د قیامت اگر تکلیفونه و مصیبتونه و عذابونه د قیامت دی دا غیر مخک مخک دا يرون کې رستاسو د پاره او دغه شوی او حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ یا صباحا او ټول خلق یو یو قبیلی تے آوازو کا وغیرہ جمع شو چرازہ نن محمد رسول اللہ آواز تی منتج سوی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھولو و تقوی کی خودو و تیوی کسو تاسو تاوی مچر دی غر نا پر لخ کر را روان دے ستاسو تبای دا پارا و دا حلاکت پارا نمانے بے اغیوی ولی بے نمانو من خو پتا بانی دیر تجربی کری خو تاچ را دروغ ندی ویلی نو وی سیده چه ما تجربی تاسو تجربی کری دی و ما دروغ ندی ویلی نو فإنی نذیر لکم بین عذاب شدید زیرون کم تاسو لرا دا یو عذاب نچه رستو را روان دے و بیا برستو خپای نابو جهل و توی تبن لگه یا محمدو طول روز دستاد پارا حلاکتی تا من دیل را جمع کرو قل و آدی تا پیغمبر ما سال تو کم من اجرین اگر چی ما غختی استاسو نساجر و عوض و فهو لکم استاسو شو قسمی دن غختی استاسو شو جیب کی واچه وی یا کما غختی و چارا جمع کری چنده کری نو وای خلی تاسو زان لا ان اجریا الا علی اللہ ندی اجر دما مگر پا اللہ بانی و هو علی کل شئین شہیدو او دغا اللہ دے پار یوشی بانی گواہ و حاضر دار چا دا حال خبر باوجود دین ہم تاسو دیتا نہ جوڑے گئے دنیا دن نغوارم زمان مخ کی کتاب نہ در آگلے زمان مخ کی بل نبی نہ در آگلے تاس رس دلیل دی خبر نشتا سنگ ما تلے ونے وائے ما تا مجنون وائے قسم دن غختے نو تاسو باوی جتا تا وسو گورا دے زان پورا کئی که زمان مخ کی جتا سوک راگلے وے نو ما باوی چاو زمان پلار نیکو ور نیکو اگا بادشاہان تیر شوی و اگا پیغمبران تیر شوی زویا مچ هغه په میراث کې واغسته نو زمانه مخ کې هم دغه حل نه می پلار پیغمبر او نه می نیکه پیغمبر الله گواله چې زه د الله پیغمبر ما او حق خبره می راوړې د دې تدان جوړ کی و ما اتیناهم من کتب الله وی نه دی ورکړي مونږ دی تا س کتابونه مخ کې دی نه یاد رسولنه چې لولی غیلره یا لوستب دی غیلرا وما ارسلنا الیہم او نظر علی گلی مونگ دیتا قبل کا استان مخ کے پیغمبر من نذیر سوکر ان کے وکذب الذین من قبلہم درو جن کڑی وغا کسانو چی مخ کر دینو وما بلغو معشار ما آتیناهم او نو رسید لی ندی رسید لی دا مکی والا معشار ما آتیناهم لسمی سید آغی تا چی مونگور کڑی دیتا وکذبو رسولی درو جن کدی زما پیغمبران فکیف کان نکیر نسرنگیو زما عذاب قل و ایدیتا انما اعیدکم بی واحدتین بے شک از نصیحت کم تاسو تپا یوی خبری سرا ان تقومو للہ چودرے گے خاص دا اللہ در زاد پارامسنا و فرادا دودوا و یو یو ثمت تفکرو نبیا سوچو کے ما بی صاحبکم من جنہ نشت استاسو پدی مرگری بانی سلیوان تو وہ پیریان این ہوا اللہ ندیر لکم ندے دے مگر یر ان کے دستاسو دا پارا بینے دے عذاب شدید مخی دا عذاب سخنا قلو ایدیتا پیغمبر آما سالتکم من عجر حقا چی ما استاسو نغختی سا عجر فہو لکم نواغ استاسو دا پارا شو ان عجری اللہ علاللہ ندی اجر زما مگر پا اللہ وہو علا کل شئ شہید او دغا اللہ دے پار یوشی بانی گوا